Isten áld meg a magyart, jó kedvvel, bőség. Varga Viktor popénekes és valóságshow szereplő az 56-os forradalom évfordulója előtt pár nappal jelentkezett formabontó himnusz feldolgozásával. Maga az előadás zenei újdonságot ugyan nem tartalmaz, de ezzel szemben a klip meglepő és formabontó. Varga egy kőszírten áll petőfigúnyában, karján nemzeti színszalag, mellkasán Kossuth címer. Amikor a bal sors, akit régen tép részhez ér, lendületesen kirántja kardját, és a hátralévő részeket magányosan, de kivont karddal énekli tovább. A művész elmondása szerint így akarta visszaadni a magyar virtust. Nehéz értelmezni, hogy itt most mi van. Ez most a népnemzeti kurzus, nemzeti radikális kurzus kifigurázása, vagy felkínálkozás felhasználásra? Ez egy LinkedIn poszt, mert szeretné elérni Tóth Gabi HR-esét, aki fölvette őt. Na igen, abban a tekintetben nagyon hasonló a produkció a Tóth Gabiéhoz, hogy mind a kettő nagyon nagy nyilvánosságot nyert, mind a kettő nagyon népszerű YouTube videó, és egyaránt jellemző rájuk, hogy nem kommentelhetőek, és nem lájkolhatóak, illetve diszlájkolhatóak. Próbáltad lájkolni, és nem sikerült? Ki vannak kapcsolva az opciók. Ennek megfelelően ez egy rejtély, hogy akkor ezek a felhasználók, ezek a megtekintések, ezek minek szólnak? Ezek a szánakozás jelét, vagy a rajongás jelét, vagy az élmény, a felhasználás élményének a jelét hordozzák, hogy akkor itt most mi történik, és hogy egyáltalán a Varga Viktor most parodizálja a nemzetieskedést, vagy épp nemzetieskedik, és ő maga is szeretne a nemzeti radikális kurzushoz tartozó tévécsatornán, a TV2-n, valamilyen jó kis reality showban, vagy valamilyen jó kis tehetségkutatóban szerepelni, úgy, mint a Tóth Gabi. Tehát, hogy ez most a Tóth Gabizás. Varga Viktor rájött arra, hogy ilyen módon kell felkínálkozni a nemzeti radikális kurzusnak, és akkor abból kétes hírnév születik, vagy újra megforgatják őt a celebkeltetőben? Nem lehet, hogy csak egyszerűen így érzi jól magát? Ezúttal. Hogyan? Úgyhogy egy kardot kiránt a sziklaszírten? Ettől érzi jól magát? Úgy érted, attól, hogy eddig is ezt csinálta, csak most fölvették? Én azt hittem, hogy végig szobrászkodott. Azt írta ő maga a YouTube alá, hogy a magyar nép zivataros századaiból. Itt nem volt biztos, hogy ő írta alá. Lehet, hogy Kölcsey volt. Igen. Ja, hogy ez hozzátartozott. Igen, ez a Kölcsey, igen, Kölcsey. Akkor bocsánat, az Eszenyi Enikő írta azt alá, hogy 1848, március 14, Pest. De akár azt is hozzáfűzhette volna, hogy 42. Jó, oldal. Na most, hogy legyen nekem kevésbé kínos, hadd olvassam tovább a YouTube description-t, mert nem ezt akartam mondani, hogy a Varga Viktor aláírta, hanem hogy itt volt az idő, hogy szépséges himnuszunkból elkészüljön egy olyan verzió, ami átalakítás nélküli, de stílusában hordozza a magyar virtust, nagy V, és erőt, nagy E, őrzi a hagyományainkat, és bátorrá tesz, mint egy huszárt, nagy H, a kivont kardja. 2022 nagy költőnk és forradalmárunk emlékéve ezért elkészítettem Petőfi Sándor gúnyáját, és méltón belefoglaltam őt, nagy ő, a hazánkat, na, kis H, összetartó és időtlen műbe. Mű is kisem. Igen, hogy emlékezzünk örökre, hogy micsoda erők lakoznak a szíveinkben. Tehát, hogy amúgy, ha ez nem készül el, nem emlékszünk örökre, úgy néz ki. De ez olyan, mint az ilyen divatkatalógusok, hogy már a 2022-es jön ki idén. De én nem értem, miért a himnusszal tisztelek Petőfinek, hiszen azt Kölcse írta. Miért nem a nemzeti dalt? Jó, de ki írta az elején, hogy ki írta, így most neked könnyű, mert te tudod. De tudod, a döntő kérdés az az, hogy ő most miért nem egy Petőfi verssel tisztelek Petőfi előtt? Elénekelhetett volna egy jó Petőfit. Petőfi emlékévre föl, de miért meg van zenésítve a nemzeti dal? De ő nem akarta a himnusznál alább adni. Na én értem, de akkor ne a Petőfinek tisztelegjen a himnusszal. Most mire? De nincs emlékév, és... De a divattal nem... Tehát, nem tudom, hogy az emlékévnek a hivatalos programjába beválogatható-e a Kölcsei Erkel featuringből az, hogy ő amúgy Petőfi ruháját neki ezek a hasonló korszakot jelentenek, amikor általános iskolában ezekkel ismerkedett, akkor ez így összecsúszott. Tehát ez ilyen hasonló. Egyébként tényleg hát reformkor nagyjából. És mi a különbség? A különbség az ő szemszögéből semmi. A különbség az az attitűd, tudod? A Kölcseinek a depressziós, elkeseredett, jobb sorsot kolduló imádsága, tudod? És a Petőfinek meg ez a forradalmi lendülete, ez a lángoló hite a szabadságharc sikerében, diadalában, ez teljesen más attitűd. Ezek szembe mennek egymással. Azért Petőfinél ott volt a mártír halál igézete is. Nem tudom, ez az önfeláldozás, ez az önmagunkat nagyobbnak látható önfeláldozás benne volt-e Varga Viktorban, amikor igazából, én nem értek veled egyet, Robi, hogy ezzel a nemzeti radikálisokat próbálta betalálni. Nem a nemzeti radikálisokat, hanem a nemzeti radikális kurzust, ami 12 éve kétharmaddal vezeti Magyarországot. Én úgy érzem, hogy a himnusz az azért nagyjából mindenkinek Magyarországon úgy ott van abban a részben, amit úgy összeköt a saját országával, ezzel kapcsolatos érzésével. Most az nem menjünk abba bele, hogy ki mit gondol arról, hogy hallottam ilyet, hogy lehetne vidámabb himnuszunk, meg ilyen kicsit abszurd dolgokat. Hát ott van a szózat, az mondjuk egy vidámabb himnusz. Igen. Már is alkalmasabb. No de, amire ki akarok lyukadni, hogy szerintem kiválóan eltalált Varga Viktor egy olyan köztes szürke sávot, amiben mindenkinek egy kicsit rossz. Tehát, hogyha valaki ezt egy szent dolognak tartja, akkor megszentségtelenítette a rasztahajával, meg a pojátszáskodásával, meg a nem tudom milyen béna drónfelvétellel, meg össze-vissza a vagdosott képpel. Ha valaki nem annyira szereti a pátoszoskodást, annak végtelenül pátoszos. Tehát, hogy nagyjából nincs olyan irány, nem tudom, megvan ez a fogalom, az animációban szokták ezt használni, angol úgy van, hogy uncanny valley, tehát, hogy van egy olyan, amikor elkezdtek nézni egy animációt, hogy egyértelműen rajzfilm. És akkor rajzfilm figurák, akiket te el tudsz képzelni, hogy az egy mesének vagy egy történetnek a szereplői, meg vannak az élethű figurák, mondjuk, amit emberek játszanak. De lehet egy olyan köztes rajz, ami egy kicsit olyan, mintha a valódi lenne, de egy kicsit azért látszik rajta, hogy valahogy nem ilyen 3D renderelt, nem tudom milyen, és úgy kellemetlen azt nézni, mert nincs az a felszabadultság, aha, mint a rajzfilmnél, mint amikor azt mondod, hogy ez egy valamilyen jópofa gesztus akart lenni, de nincs meg az a komolyság se, hogy ez komolyságnak nagyon gáz, viccnek meg nem vicces. Tehát pont beleesik a kettő közé. Varga Viktor a himnuszt kis hával írja, de a huszárt nagy hával írja. Pedig egy gyalog. A huszárt, igen, pedig ő csak egy gyalog. A huszárt miért írja nagy hával? Mert fontosnak tartja a huszárt, tehát ebben a szövegben a huszárnak van egy ilyen kiemelten fontos szerepe, és egy nyomatékot akar adni annak, hogy egy huszárt teszi bátorra a hagyomány, és az a huszár az olyan fontos, hogy nagyhával írja. De akkor mi nem huszárnak öltözött? De miért írja a himnuszt, ami meg hát egy versnek a címe kishával? De akkor mondhatja azt is, hogy műfaja. És akkor ezzel így ki tud ugrani. De itt tudod, ezek a nagy kezdőbetűk, ezek a tiszteletnek a jelét próbálják hordozni. Igen, a tisztelet hordozni, demózása. Fogalmát hordozni. Tisztelet demózásának, tudod? Ez egyre gyakrabban figyelhető meg, főleg kommentekben, hogy amikor a tanulatlan, de hatalmas pátosszal operáló felhasználó jelezni akarja, hogy ő ezt nagyon komolyan gondolja, és nagyon átéli, és nagyon fontos ez. Például te egy igaz ember vagy, nagy I, nagy E. Az, hogy magyar, ugye nagyon fontos a magyarságod, akkor úgy írod a jelzőt, hogy nagy M-mel írod, hogy magyar. De itt az van, hogy méltón befoglaltam őt nagy ővel, mint Petőfi, majd a hazánkat összetartóban a hazánk, az meg kiskával. Hogy akkor ez vagy nem, vagy, na jó, mindegy, egyébként nem sikerült végigfuttatni ezt a logikát. Ha már ezt a méltont említed, azt nem valakire szokták egy kritikában mondani, hogy méltón nyúlt hozzá. Tehát ő ugye ezt a szöveget azelőtt írta, hogy kitette volna a videót, tehát saját magáról írt egy olyan kritikát, hogy ő méltón nyúlt hozzá. Egyébként úgy mellékesen ezzel minden korábbi próbálkozást kicsit úgy állít be, hogy eddig még nem jött össze. Tehát hogy azért volt már egy pár, nem mondom, hogy ennyire izgalmas, hogy leesik-e nem tudom, a drónkamera, vagy nem esik le a drónkamera típusú feldolgozás, de mondjuk itt tudom, én azért méltónak lehet, hogy lehet nevezni a Ferencsik félét. Most, tehát lehet, hogy azért az minimum egy méltót hozott. Tehát ezt mondjuk nem neki kéne kimondania. Vagy lehet, hogy úgy volt vele, hogy ő még gyorsan kimondja, majd lezárja a kommentmezőt. Szerintem ő most azért a saját életművére rakta föl a koronát ezzel, mert hogy ehhez tehát képest vége? Az, amikor leszopta a kilincset, az semmi se volt. Tudod, most, mert most ennek tényleg tétje van, most valami olyasmit gyaláz meg, ami sokak számára tényleg szent, ellentétben a kilincsel. Egyébként egy kicsit hadd védjem meg Varga Viktort. Én azt nem mondanám, hogy meggyalázta a himnuszt. Tehát én nagyon mulatságosnak tartottam ezt a próbálkozást, de nem volt annyira rossz. Igazából kicsit sajnálom, hogy nem volt rosszabb. Kicsit sajnálom, nagyon sajnálom, hogy nem volt jobb. Nekem az jutott eszembe, hogy az egész nem egy ilyen... Nem a rossz a jó kifejezés ide, hanem az ízléstelen. Kellemetlen, vagy ízléstelen, igen. Tehát mondjuk például Varga Viktornak nincs nagyon rossz hangja, de nincs igazán jó hangja se. Tehát mondjuk egy, mit tudom én, egy Varga Miklós, vagy egy Vikidál Gyula, akit el tudok képzelni, vagy hasonló szerepben, ő bizonyára, hogy pont őket, bizonyára sokkal szebben és jobban tudta volna elénekelni, akár pontosan ugyanezen a felvételen. És ugyanez igaz mindenre, hogy tulajdonképpen hogy kiállt a sziklára, úgy nekem Magyarországról nem egy ilyen típusú tájút eszem, miért nem az Alföldre állt ki, vagy mit tudom én, de tulajdonképpen nem volt azért, nem egy pálmafás strandra állt ki. Tehát, hogy minden úgy akár még lehetne is, csak úgy az egész viszont egy hatalmas nagy minek. És innentől kezdve viszont azt érzem, hogy egyetlen egy dologról szól, nem a himnuszról szól, nem a Huszárról szól, nem Petőfi Sándorról szól, talán nem is rólunk szól. Én még azt mondom, hogy nem is csak valami tetszeni akarásról szól valakinek konkrétan, ez a Varga Viktorról szól kizárólag ez a termék. Minden esetre én felhívnám Varga Viktornak a figyelmét arra, hogy a hazaszeretetnek van egy olyan kifejezője is, tehát úgy is ki lehet fejezni a hazaszeretetet, hogy mondjuk elvégzed az általános iskolát, megtanulsz magyarul írni, és helyesen írsz magyarul. Ez nem annyira látványos, mint kivonni a kardot, meg Petőfi gúnyát ölteni egy sziklaszírten. De az alapos szemlélőnek sokkal jobban kifejezi azt, hogy te tiszteletben tartod ennek a népnek a nyelvét, ennek a népnek a kultúráját. Szerintem próbálkozz meg vele, Viktor. Javára válik még, és akkor tovább védem Varga Viktort, egyetértve Robival abban, hogy azért lehet ennél ügyesebben és szebben is, hogy viszont nem nyúlt bele, nem hibázott, ugye voltak emlékezetes esetek, illetőleg nem nyúlt bele durván. Az amerikai himnusz szokás nagyon sajátosan énekelni. Te úgy érted, szólosan, meg R&B-sen. Meg country-sen. Vagy akárhogy, de nagyon a sajátoddá tenni. Ez az amerikai individualista kultúrával szerintem összecseng, van benne valamiféle vagányság is. Varga Viktor egyébként vagányságot akart hozni, és nekem az tetszik tulajdonképpen, hogy Petőfi 2021-ben majd 22-ben is egy vagány figura, ez szerintem ez egy jó dolog, csak... De hogy jön ide, Petőfi? Jó, hát jó, hogy jön ide. Ez egy kölcsei. Okay, hát most én apróságoknál elragadtál, de azt akarom csak mondani, hogy az javára válik, és talán ez másoknak is irányodó lehet, hogy szerintem a magyar nemzeti érzésbe kevésbé fér bele nekünk, meg úgy általában amennyire gondolom, hogy, hogy nagyon durván a saját személyiségünket toljuk bele. Amellett, hogy Varga Viktor, állítom, hogy ezt az egészet azért csinált, hogy Varga Viktor, ezzel együtt az egy jó pont, hogy nem nyúlt bele mondjuk a szövegbe, és nem nyúlt bele mondjuk a zenébe, és nem kezdett belerakni nem tudom milyen hajlításokat, amik nem illenek ehhez a szerintem egy gyönyörű szép himnuszhoz. Azért az egy gesztus a részéről, és már egy megértése a szerénység formai kritériumainak, hogy az van kiírva YouTube-on, hogy Kölcsey Ferenc, Erkel Ferenc, / himnusz, és zárójelben Varga Viktor előadásában. Jó, tehát szerintem úgy korrekt, hogyha egyrészt elmondjuk, hogy egy nevetséges pojáca, és egyébként pár dolgot meg jól csinált. Igen. Igen, mármint, hogy olyátsza. Én csak arra tartok, hogyha nem csinálta hogy volna meg, azért ne telefonáljon be a rádió műsorunkba, egyszerűen nem vagyok rá kíváncsi. Persze, akkor minek után néztem ezt meg tudom, nem vagyok magyar, hanem majd a saját felületén kidühöngi magát, mi meg a miénken. Viszont nem tudtam nem látni, tudod, ez a cannot unsee. Nem tudod nem megnézetté tenni, ha már megnézted. Jó, ezért egyébként Oszi, eléggé haragszom rád, mert én azt eszemágában nem lett volna megnéznem. Én kénytelen voltam látni, ahogy kénytelen voltam látni egyébként nem régiben, azt hiszem szeptember végén feltöltött videót, Vince Lillától a Mi van velem címűt, ahol szintén ilyen trikolor zászlókat ugrálnak át, és elektromos gitároznak egy bástyán. De szeptember végén az legalább Petőfi. De ez a feltöltés időpontja. Volt huszár, értem, de legalább Petőfi. Várja, volt huszár, volt bástya. Szép egyébként. Szép találat. Igen. Hát van paraszt is. Itt vagyok, erre gondoltál? Nem szeretted volna kimondani? Rádióban nem szabad mondani? Vagy te a futóra gondoltál? Én a futóra gondoltam. Amikor minek hívják azt az ilyen nagyon sakkozók a futót? Tudod, lovag? Nem, a futó az futó. Igen. A futó az mindenki futó. A lovat hívják huszárnak, a gyalogot hívják parasztnak, vagy parasztot gyalognak. A királynőt vezérnek. És a rosálást sáncolásnak. Így van. Szaki fórumon van a helyük. A Michigani Egyetem eltávolította oktatói sorából Bright Sheng zeneprofesszort, mert a kínai-amerikai oktató egy tanórán levetítette William Shakespeare Otellójának 1965-ös filmadaptációját. A tiltakozást, ami végül az egyetemi tanár kirúgásához vezetett, az okozta, hogy Laurence Olivier ebben a filmben a Moore karakterét feketére mázolt arccal játsza, ami a hallgatók egy részében a blackface rasszista hagyományát idézte meg. Az oktató kétszer is bocsánat kért a tiltakozóktól. De a diákok nem tudták elfogadni, mert szerintük nem tanúsított valódi megbánást. Te jó Isten. Megint ez a rémálom, hogy Amerikából egyetemeknek a kampuszairól, meg egyetemeknek az előadó termeiből szivárog elő valami ős primitívség. Valami olyasmi, amit az ember úgy hagyományosan inkább a sikátorokból várt, és legfölülről támad valami elaljasult ős primitívség. Na Robert, ha igazán népszerűségre törekednél, ezután a mondatok után az emberek 100%-a támogathatna téged, ugyanis annyit mondtál, hogy az előadó termekből, de nem mondtad, hogy az előadó részéről, vagy pedig a megkurcoló diákok részéről sugár a primitívség. Itt a népszerűség kulcsa. Így készülnek a horoszkópok nagyjából. Úgy van, ilyen hogy szépen fogalmazzák. Hát szerintem azért ennél egyértelmű volt, amit a Robi mondott. Én tudom, mire gondol. Úgy van, hogy a diákok részéről nagy részt, de az oktatók is vastagon benne vannak ebben, meg úgy általában az egész egyetem. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy a diákok egy ilyen nyomást helyeznek az oktatókra. A sztorik általában arról szólnak, hogy a diákok fölháborodnak valamin, mondjuk azon, hogy beiratkozik a diák egy holokauszt kurzusra, majd följelenti az oktatót, mert fölzaklatta őt lelkileg az, ami ott elhangzott, meg ott mutogattak dokumentumokat. Tehát miért iratkozott ő holokauszt kurzusra, hogyha nem bírja elviselni a holokausztnak a dokumentumait, és tudod, ezt a kérdést nem lehet feltenni, mert őnek joga van a hópihe érzésvilágához, neki joga van a safe space-éhez, neki joga van ahhoz a komforthoz, hogy ő tulajdonképpen gumimacikat nézzen, miközben a holokausztról tanul. Mert azt szeretné ezzel elérni, hogy ő megmutatja, mennyire érzékeny, nem pedig megismerni, hogy milyen szörnyűséget követtek el mások. De hát legyen érzékeny, hát ehhez abszolút joga van, de akkor nem kell a holokausztról tanulni. Akkor meg tudja őrizni azt a... Hát ha gondolja, akkor legyen érzékeny úgy, hogy közben tanul. És legyen az szörnyű. Hát nem ez a tanulsága? De ne legyen egy életre traumatizált, de ne is ússzuk meg azt, hogy szembe kelljen nézni vele, mert ez a fajta, szerintem a cancel culture nevű betegség az nő. És most már, átnő olyan dolgokra is, hogy hát nem csak egy színésznőt vagy egy rendezőt ásunk el, és vonjuk vissza az elmúlt 30-50 évét, hanem komplett jelenségeket, és a végén a valóság, hogy egyelőre csak a történelmet, az legalább csak a múlt. Mikor lesz az, hogy a jelen is cancel culture-t érdemel? Állsz egy ilyen, tudod, áll előtted valaki, aki mond valamit, és te annyit mondasz így a szemébe, hogy én ezt csak álmodom, maga nincs is itt. Az a helyzet, hogy én picit másként látom. Veszélyes dolog a saját benyomásaink alapján világtrendekre következtetni. Te azt mondtad, hogy nő a cancel culture, ugye az a fajta kultúra, hogy bizonyos emberek rossz, nem politikailag korrekt, bántó, rasszista, szexista, stb. Mondataik miatt hogy is mondjam, örökre kiiratkoznak, vagy egy évre kiiratkoznak az emberiségből, vagy a YouTube-ból, vagy a Twitterről. Tehát ez a cancel culture nagyjából. Én úgy látom, és lehet, hogy a vágyaim fogalmazódnak meg benne, hogy nem biztos, hogy nő, minthogyha az ez elleni visszahatás erősödne. Ezt lehet, hogy rosszul látom, de szerintem ilyen szempontból megengedhetjük magunknak a tévedés jogát. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok, mint ahogy amikor az ostorral csapsz egyet, és a véget visszacsap, nagyon sok ilyen típusú visszahatása van ennek. Én attól félek egy picit egyébként, hogy éppen az ellenkező végletbe viszi ez át az embert. Tehát most például ebben a történetben ezt a professzort gyakorlatilag lerasszistázták. És ez azért probléma szerintem, nem pusztán az adott ügy, meg hogy őt elküldték, meg hogy igazságtalan-e vagy nem, hanem az, hogyha olyan embereket, akik úgy tűnik ez alapján, a történet alapján, mintha nem lennének rasszisták, folyamatosan rasszistáznak, az nagyon durván kétfelé fogja osztani a társadalmat, és adott esetben a rasszista megközelítésnek is erőteljesebb hangot ad, meg egyfajta antirasszista megközelítésnek is, ami persze valójában nem antirasszista, erről majd még szerintem beszéljünk egy kicsit. Arra gondolok, hogy az embereknek halálosan elegük lesz egy idő után ebből, és kérdés, hogy hova fordulnak. És az egyik, ahova fordultak Amerikában is, az mondjuk a Donald Trump volt, aki szégyentelenül volt szégyentelen, és szégyentelen volt akár rasszista, vagy szexista, vagy bármilyen ista, amikor úgy kívánta, és az emberek azt mondták, hogy na jó, akkora a hazugság a másik oldalon, hogy akkor inkább ezt. Olyanok is, akik egyébként maguk úgy eredendően nem rasszisták. Tehát nem lehet büntetlenül... Eredendően mindenki rasszista. Tehát úgy értem, hogy az önzés és a gyűlölet az az eredendő bűnnek is része. Tehát azon a való felemelkedéssel lehetsz jobb ember, nem azzal, hogy letagadod, hogy észreveszed, hogy léteznek rasszok és nemek. Hiszem, hogy az nem rasszizmus, bocsánat, hogyha észreveszed, hogy vannak. Akkor azt elhitették veled ezt, hogy ez nem rasszizmus. Igen, de tudod, az van, hogy... A hasonló iránt nagyobb bizalmat táplál, mint a másfajta iránt. Itt most nem csak a bőrszínről, vagy nem csak a származásról van szó. Nyelvről, kultúráról, életkorról, szocializációról, jóformán bármiről. Ez természetes. És ennek keretében egy fehér ember iránt, egy középosztályos iránt, egy autószerelő iránt, tudod, nagyobb bizalmat táplál, mert látja a közöset. Ezért azok, akik másfajták, azok iránt nem olyan fokú a bizalom, de ez még nem rasszizmus. És ilyen értelemben mindenki rasszista, ahogyan az Oszi érti. Próbálom jól érteni azt, amit az Oszi mondott. Mindenkiben megvan a hasonló iránti nagyobb bizalomnak ez a sok százezer éves kulturális mintázata, amit követ. Meg az előítélettel járó önvédelemnek a lehetőséget, tehát hogy ne, tudod, kifelé bántó, ha ezt rossz szándékkal másokat is felbújtasz, hogy ők tetlegesen, szavakban, hangosan, nagy mennyiségben a gyűlölettel éljenek, az nyilván ezt könnyebb lerasszistázni, de amikor te szépen, csendben, magadban öt rossz tapasztalat alapján hatodszóra úgy gondolod, tehát ezen megy most a Vahornal a cirkusz nagyjából, amit elég sutyon előadott, de maga a mondás, amit elmondott a Gulyás Mártonnak, az nagyjából az az, hogy ha nem a valósággal nézünk szemben, ha azt az ösztönt, ami az embernek az állati mi voltából adódik, azt úgy letagadjuk, mintha nem is létezne, akkor nem fogjuk azt az abból következő helytelen viselkedést soha megoldani. Ha már az állatot is eltagadod magadból. Nyilvánvalóan egy kulturális rutin. És ezt a kulturális rutint támadják. Sőt, ez nem is kulturális, ez adott esetben valószínűleg mélyebb, mert hogyha... Genetikus, úgy érted? Nem vagyok a témának ilyen mértékben szakértője, de valószínűleg, hogyha egy gyerek fehér emberek között nő fel, majd mutatnak neki egy feketét, akkor ösztönösen a fehérhez fog inkább vonzódni, mert az édesanyja mondjuk az volt, de ez nem rasszizmus. Én azt állítom, hogy attól lesz rasszizmus, hogy ebből ideológiát csinál valaki. Ugye a rasszizmust azért nem szeretjük, mert ennek az ösztönnek, ennek a akár kulturális, akár biológiai jelenségnek nem a felülírására törekedő kurzusok jöttek létre, nem arra, hogy ne azt nézzük, hanem az embert nézzük, szerest fele barátodat, vagy akár baloldali oldalról, hogy érezzünk együtt azzal, aki lent van, és segítsük, és emeljük föl. Tehát többféle oldalról, liberális oldalról, keresztény oldalról, szocialista oldalról, csomó szempontból nem fölülírni kívánta mondjuk egy rasszista kurzus ezt, hanem ráerősített. Ebből kívánt törvénykezést, cselekvést, munkatábort, megsemmisítő tábort, háborút, stb. Csinálni. Ezt hívjuk rasszizmusnak. Nem azt a létező jelenséget, hogy valaki, ami ismerősebb, azt ismerősebbnek, ezért biztonságosabbnak tartja. Ez nem rasszizmus. De tudod, ha hasonlót vonza, akkor ebben az esetben a társadalmi bőrszíne, aki a kínai-amerikai egyetemi oktatónak fehér, már elnézést tud. Egyszer föltaláltuk ezt a fogalmat. Itt erről van szó, hogy itt most elbocsájtottak az állásából egy kínai származású amerikait a fehér rasszizmusra hivatkozva, miközben ő maga is migráns, ő maga is bevándorló, ő maga sem a Mayflowerrel érkezett, de hát a társadalmi bőrszíne az nyilván fehér, hiszen ő ott fönt áll a katedrán, kvázi fehér, hisz hatalmi pozícióból mutogatja a blackface-t az Laurence Olivier előadásában, tehát társadalmi bőrszíne fehér, tehát kérjen bocsánatot. Eljutottunk oda, hogy nem a kulturális termék szelleme számít. Tehát nem az számít, hogy a te általad bemutatott film az egy rasszista szellemű film-e, hogy az rasszizmusra vezet-e vagy sem. Nem az alapján vagy rasszista, hanem az alapján, amit utólag az Otello 1965-ös bemutatójára rá 50 évvel kitaláltunk. Mondjuk. Kitaláltunk visszamenőleg, hogy a blackface, amit még a második világháború előtt arra használtak, hogy fehér komikusok, tudod, a buta négert, az ültetvényes négert parodizálják, és ezért van egy ilyen súlyos ellenérzés ezzel szemben, mert hogy ennek a feketére mázolt arcnak Amerikában van egy ilyen terhelt előzménye, hagyatéka. Na de a Laurence Olivier az Otello szerepében az pont nem ez. Hogy lehet az, hogy ezt a Michigani Egyetemen nem értik? Szerintem... Vagy nem akarják érteni? Arról van szó, hogy nem akarják érteni? Hogyha valaki valamit nem rasszizmusból tesz, de mondjuk valaki ezen megsértődik, akkor az illetőre rá lehet verni azt, hogy rasszista. Szerintem itt nagyon fontos kimondani, hogy egy szélső baloldali kultúrharcról van szó, Arról van szó, hogy ez esetben egy szélsőség ezzel akar hatalmat gyakorolni és fogást találni. Nem a feketék érdekében történik ez a dolog. Tehát itt szó sincs róla, hogy azok, akik felháborodnak, valójában ezt a feketék érdekében tennék. Itt hatalom technikáról, hatalom gyakorlásról van szó. Egy olyan csoport, aki valamiért marginalizálva érzi magát, én most nem a feketékre gondolok, hanem a fiatalok csoportjaira, és egyébként tök érdekes beszélgetés lehetne, hogy miért érzik Amerikában annak magukat, csomó szempontból egyetemisták, a Michigani Egyetem hallgatói. Valós okokból érzik magukat annak, de most ebben nem menjünk bele, azok úgy gondolják, hogy az ő hatalomba vezető útjuk az, hogy lebontják azokat a struktúrákat, amik előttük állnak. Például egy egyetemi professzor, ő előtte áll, ő vele szemben áll, ha tetszik, mert a hatalomban ő már benne van, ő már a katedrán van, míg ők ki vannak ebből szorítva. Tehát a cél az valamilyen mértékben, és az már adott mozgalom válogatja, hogy mennyire a meglévő struktúrák minél teljesebb lebontása. Fiatalok és időseknek is az egymással szemben vívott csatája ez. Igen, igen, ilyen szempontból van egy ilyen is, de hát a kínai kulturális forradalomban is nagyon fontos volt, hogy az adott esetben tizenévesek mondták el az ítéleteket az idősebbekre. Aha. Ugye Pol Pot is egy nulladik évet akart, amitől kezdve újraírjuk a civilizáció szabályait. Egy kicsit én ebben ezt a fajta magatartást látom, és aminek én nem dőlnék be, az az, hogy ez csak egy borzasztó hangos kisebbség. Szerintem Amerikában is csak egy borzasztó hangos kisebbség, és pont a Trumpnak a megválasztása bizonyítja, hogy ez csak egy kisebbség. De már bocs, de hogy van ez, ők félreértik? Tényleg félreértik? Vagy ravaszdi módon szándékosan félre akarják érteni? Nyilván itt emberenként különböző a válasz. De hogyha visszanézed a valóban hatalomra jutott rasszizmusok, vagy kommunizmus, vagy stb. Történetét, ugyanezt a kérdést felteheted. Tehát a hitleri Németországban az összes náci tényleg azt hitte, hogy a zsidók miatt vannak a problémák. A kommunisták tényleg azt hitték, hogy a kulák miatt azt hitte, hogy tényleg amiatt van? Vagy pedig magának egy előrejutási lehetőséget érzett a kulák testén gázolva. Akkor arról van szó, hogy dupla gondol. Arról van szó, hogy egy bizonyos szinten van, tudja, hogy nincs így, de azt is tudja, hogy ahhoz, hogy ő neki jó legyen, ahhoz annak így kell lennie, tehát akkor így van. Szerintem a legtöbbek esetében, de ezt csak tippelem, az van, hogy tényleges valódi együttérzésből fakad. Tényleg mondjuk megértette, hogy a feketék mai napig is Amerikában tényleg mennyire sok szempontból hátrányos helyzet vannak. De ezt mert a részét nem kétlem, én az értelmet kétlem, ami és, az ő hülye ösztönét vagy érzelmileg átélte, és ő onnantól kezdve ettől az érzelemtől elvakítva, a saját bűntudatá miatt, stb. Már utána fölhasználható erre a célra. És akkor most, várjál, bocsássál meg, de szerintem megkerülhetetlen, ki kéne térnünk arra, amire utalást tettél. Miért érzi magát marginalizálva egy egyetemen pallírozódó értelmiségi nemzedék? Miért? Azért érzi magát, mert nagyon világosan látja, hogy az ő egyetemi képzése Amerikában most már mihez fog vezetni. Nagyjából ahhoz, hogy egy lakást nem tud megvenni, és egész életében fizethet egy diákhitelt. De akkor nekik valójában a kaszinókapitalizmussal, valójában a neoliberalizmussal, valójában a gazdaságnak a liberalizációjával kéne szembefordulniuk. Hát ez már a te nekik, politikai nézeted, tudod, hogy akkor, ezt hogy kell megoldani akkor, arról. Akkor nekik ebben a szituációban nem a Hillary Clintont, hanem a Bernie Sanders-t kéne választaniuk. Hogyha azt a megoldást szeretnék, amit te javasolsz, ők egy másik, egy ilyen lerombolósabb megoldásban gondolkodnak. Szóval, hogyha ők szélsőbbalosnak vélhetőek szerinted. Tehát arról van szó, hogy nem a saját problémáikat akarják megoldani, hanem föl akarják gyújtani Rómát. És az majd megold minden problémát, így az övéket is. És a fegyverkezésben használják ilyen értelemben ezt a kártyát. Tehát, hogyha ők szélsőbalosnak gondolják magukat, akkor keresik a szélsőjobbos ellenfelet. Tehát az ellenfél, aki bárki legyen, aki egyébként az idős elit ezen a helyen, ahova ők jöttek elitképzésre, hiszen ebben az életkorban ők más nem tehetnek magukért, mint hogy egyetemre mennek, de látják, hogy ezzel nem mennek olyan sokra, mint 50 éve, ha valaki egyetemre ment. Megtalálják az oktatót, de hát mi szélsőbalosok vagyunk, hiszen szociálisan, szélsőségesen érzékeny, mi most itt most felemelünk majd mindenkit, ezért az ellenségemre mit mondjak, hanem azt, hogy szélsőjobbos. És amint ezt az ember szélsőjobbosként tényleg megkurcolják, onnantól én tényleg szélsőbalossá válok. Tehát, hogy amúgy ők viszonylag középen vannak. Egyúttal viszont, amikor itt cancel culture-öztünk az előbb, én azt érzem, hogy a cancel culture-nek, hogyha már van egy ilyen ellen ereje, tehát, hogy ezt sokkal hamarabb elnyomja ezt, mint egy csikket a visszahatás, akkor gondolj arra, hogy a PC-vel szembeni harcra ilyen 25 év volt, hogy azóta küzdünk azzal, hogy a PC nem jó megoldás. Most meg a cancel culture-re ilyen, tudod, 2 év alatt, 3 év alatt így visszaleng az inga, az azt jelenti, hogy ez az inga mindjárt meg fog állni. Ami két dolgot jelenthet, hogy vagy egy rettenetes állapot jön, amiben semmilyen inger nincsen már, vagy pedig egy olyan, amikor megbékélünk és egyetértünk egymással. Én nem ezt látom. Én azt látom, hogy az inga egyre nagyobb ívben leng. Egyre kisebb hullámok gerjednek. Hát te mondod, hogy a 20. században rettenetes dolgok voltak, de legalább még eszmékért, bármilyen rohadt eszmék, meghaltak. Igen, ilyen értelemben igen. Itt sokkal kisebb tétekkel. Én vitattam mindig is, amikor a Robit hallgatta. Sokkal kisebb tétekkel, de újra Weimarban vagyunk, a weimári Németországban. Újra weimarizálódik a közélet. A rohamosztagok most nem az utcákon, hanem a virtuális terekben, a kommentmezőkben rohamoznak, de egyre szélsőségesebb válaszok születnek a problémákra. Ez ennek a jelei nyilvánvalóak, félreérthetetlenek. Biztos, hogy kisebb tétekkel zajlik mindez, tehát meg lehet, hogy nem olyan módon fog majd kipattanni a feszültsége ennek, ahogyan az a 20. század nagy-nagy világháborúiban kipattant, de valamilyen formában valahogy valahol le kell vezetődnie ennek. Ugye egyre szélsőségesebbek a válaszok, egyre szélsőségesebbek az ingerek. Valamilyen módon el kell, hogy jusson ez egy termidorhoz, hogy onnan elkezdjen csillapodni ennek az amplitúdója. Én inkább próbálnék egy ilyen ellenszérumot javasolni. Tehát szerintem a jó ellenszérum ez ellen a magatartás, ez a romboló magatartás helyett, az valamiféle építő magatartás és az együttérzésnek a visszahozatala ebbe az egész gondolatmenetbe. Tehát együttérzésből fakad ez az egész hajcihő, ez a boszorkányüldözés, amit ezzel a tanára szemben. Igen. Igen, de nem az együttérzést kell ebből kidobni az ablakon, hanem a hajcihőt. Igen, de hogy valójában tényleg... Az igazi veszély az, tehát, hogy kidobjuk az együttérzés felhasználása, a létrehozott hajcihő kapcsán az együttérzést, az a veszély, és éppen ellenkezőleg. Tehát meg kell érteni, hogy mik azok a, mondjuk azt, hogy jogos sérelmek, és azokat emberi módon kell kezelni. Tehát meg kell próbálni a feketével szót érteni, és nem pedig a feketéről szóló diskurzust berángatni a politikai térbe. Meg kell próbálni a nő helyzetén, az adott konkrét nő helyzetén javítani azzal, hogy mondjuk a férfi elvégzi a házi munkát, mert mondjuk nem a nő feladatának érzi, hogy a munkahelyén nem szexista vicceket süt el, és egyébként ugyanúgy kezeli, mint bármelyik férfitársát, és nem pedig megpróbálja ezt valakinek az apróbb, félrecsúszó mondatába belekapaszkodva lerángatni a sárba, mert ezzel végső soron nem lehet elérni semmi jót, se a feketéknek, se a nőknek. Itt a behelyettesíthető bármilyen csoport, bár egy zárójeles megjegyzést kell tennem, szerintem azt is érdemes figyelni, hogy melyik csoportok nincsenek gyakran emlegetve, mint egyébként hátrányosan kezelt csoportok. Például az idősekkel nagyon ritkán hallok együttérző szavakat, és hogy annak kapcsán felháborodást, hogy az idősekkel hogy bánnak. Ha keresztényekkel szemben van valami beszólogatás, akkor azt nagyon ritkán hallom. Tehát egy csomó csoportra éppen úgy szexi, úgy gondolni, hogy amellett kiállni, csomó meg nem. Talán nem is véletlen egyébként, hogy éppen ki mit választ, de valójában nem, nem lehet ilyen választást megtenni, nem tehetjük meg, hogy válogatunk a rasszizmusok között, vagy a megkülönböztetések mögött, hanem univerzálisan kell emberként kezelni. Sajnos ez egy sokkal uncsibb, fárasztóbb, kevésbé radikális gondolat, de ez az egyetlen ellentézis. Én érzek némi ellentmondást, mint hogyha korábban azt mondtad volna, hogy az együttérzés itt valójában hazug, és hogy a hajcihő a tényleges. Tehát, hogy ők valójában nem együttérzést demóznak a hajcihő kedvéért. Én nem mondtam, hogy demóznak. Szerintem nagyon gyakran azok, akik ebben a, mondjuk nevezzük ezt egy mozgalomnak, mert itt azóta egyetemen ez egy mozgalom volt, abban részt vesztek, én az ő jó szándékokat egyénileg nem feltétlenül vitatom el. Én nem azt állítom, hogy ilyen gonosz figurák így a háttérben ezt irányítják. Mégis politikai technikáról beszéltél. De ezt politikai hatalom gyakorló technikává tudja transformálni mégis valaki. A kurzus. Nem feltétlenül a kurzus, az a konkrét ember is, akinek egyébként egyénileg jó szándékból indult a tette, csak olyan édes a hatalom. Nem tudom, olyan hogy jó szándékból indult el, helyes érzelemből tehát, indult, hogy de van hogy egy jó szándékkal azt nem igen, tudjuk. Tehát egy jó szándékból indult, de olyan édes az a hatalom, amit a professzor felett végre ő gyakorolhat, hogy az nagyon-nagyon ízlik utána, és akkor nem megáll, amikor bocsánatot kér a professzor, és azt mondja, ja jó, persze, tudom, hogy nem úgy értette professzor, menjünk tovább, és beszéljünk most már másról. Hanem totális háborút vív az egyetemen belül. Nagyon édes a hatalom íze, és ez egy hatalmi eszköz. Minden hatalmi eszköz ezt magával rántja. Én hadd kérdezzek egy olyat, hogy ha ez a 65-ös Otello, amit nagyjából ismerek, meg teljesen beugrik a kép, hogy miről van szó, ahogy Laurence Olivier feketére van festve. Hogyha visszamegyünk az 1600-as évekig a Globe Színházban Shakespeare-ék, amúgy vajon hogy oldották ezt meg? Feketére mázolták mint az egyik színészt, ahogy a nőket is férfiak játszották. De akkor nem kéne... Shakespeare-nek bocsánatot kérni? Egyrészt az a minimum. Hát vagy ledönteni a szobrát, az a minimum. Aha. De azt is lehet, tehát hogy nem akarok én most itt populáris, tudod, ezen a morális előnyből okoskodni, hogy de a Shakespeare meg milyen jó. Tehát azt is el lehet törölni. Tudod, a lényeg az, hogy az a 15-20 emberek közötti drámai viszony, az be legyen mutatva. Csak ha utána visszamegyünk a görögökig, hát ők falhoz verdesték a kisgyerekeket, akkor nem marad a végén semmink, ami ledemozza nekünk, hogy milyen gyarló az alaptermészetünk, és hogy mik a bűneink, és hogy mik azok az undorító állati viselkedéseink, amelyeket nekünk szellemmel és érzelemmel kezelni kell, hogy jobb emberiséggé váljunk. És biztos, hogy nem az, hogy megrángatom az egyetemi oktatómat, mert levetített egy 80 évvel ezelőtti filmet. Például arról 80 évvel ezelőtti filmről lehet akár a kritika hangján is beszélni, de mondjuk nem árt előbb fölfogni, megérteni akár 80 évvel ezelőtti dolgokat, akár az Otellót, akár bármit is, és egyébként a kritika hangja mellett gyakorolni az együttérzést. Tehát, hogy mintha ezek a dolgok, amik így egy általános iskolai, nem tudom, osztályfőnöki órán is ilyen unalmas dolgok lennének, hogy először értsük meg, aztán kritizáljunk, először érezzünk együtt, utána csináljunk ebből mozgalmat, de hogy ez valódi együttérzés, valódi segítő szándék legyen. Ezek átléphetőek, lépjünk mindjárt az utolsó mezőre. Tehát arról van szó, hogy ezeknek a kölyköknek van az agyukban egy nagyon-nagyon primitív... Kölyköknek, ne nevezd őket, azért, mert fiatalabbak nálad. Barát, ellenség, megkülönböztetésért felelős modul, amit módszeresen kalibrálnak félre, szándékosan, hogy láthatnák, hogy ők nekik nem erre kéne vadászniuk, nem Laurence Olivier a rasszista, nem William Shakespeare a rasszista, nem ez a Bright Cheng zeneprofesszor a rasszista. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem ő rájuk kéne vadászni, meg kéne, bőven vannak rasszisták, akár vadászhatnának azokra is. Nyugodj meg, Robi, mással kapcsolatban mások is csinálják ezt bőven.